Maturzyści mi mówili, że to mógł wymyślić Haszek, żeby słowem czołgi wabić albo słowem czołgi straszyć. Wydawnictwa niezależne są jedną z głównych ścieżek prowadzących do odzyskania wolności. Drugi obieg. Polskieradio.pl. Marian! Marian! A! Co ty tak walisz? No przecież walentynki! A ty pewny jesteś, że to właśnie o to Marioli się rozchodziło? W Media Expert przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Aha, i poproszę jeszcze mega kawę na drogę. A może nie tylko na drogę? Słucham? No, może też na spacer, na spotkanie, na później, na dłużej. No tak, też. O, to proszę. Największa kawa na najdłużej. U nas w Stop Cafe, kawa w stylowym kubku termicznym i rabat na kolejne dolewki mega kawy do kubka. Na gorąco, na zimę. Fajnie. Teraz w Stop Cafe na wybranych stacjach Orlen kubek termiczny nie tylko na drogę za jedyne 22 zł, a do tego 2 zł rabatu na kolejne dolewki mega kawy. Szczegóły promocji na orlen.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Krzysztof Zyblewski. Wczoraj PO poparła Bronisława Komorowskiego, dziś konwencja Andrzeja Dudy, kandydata PiSu na prezydenta. Takiej konwencji jeszcze w Polsce nie było. Będzie muzyka, światło, dźwięk, wszystko będzie wspaniałe. Piąty dzień rolniczych blokad na drogach. Naprawdę jest nam ciężko. Tracimy płynność finansową i czekamy tylko swojego końca. Warszawa może znaleźć się w jubileuszowej edycji popularnej gry planszowej Monopol. Kampania wyborcza rusza na dobre. Wczoraj PO, dziś PiS organizuje konwencję swojego kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy. Rozpocznie się o 12.30 w Warszawie i jak zapowiada szefowa sztabu Beata Szydło, będzie niezwykle atrakcyjna. To będzie konwencja zupełnie wyjątkowa, energetyczna, w nowym stylu, nowoczesna. Takiej konwencji jeszcze w Polsce nie było. Będzie muzyka, światło, dźwięk, wszystko będzie wspaniałe i oczywiście będzie przede wszystkim wystąpienie kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy. Wczoraj formalności stało się zadość i Rada Krajowa PO udzieliła poparcia Bronisławowi Komorowskiemu. Małgorzata Naukowicz. Zaskoczenia nie było. Uchwałę popierającą Bronisława Komorowskiego przyjęto przez aklamację. Wcześniej szefowa partii, premier Ewa Kopacz, mówiła, że urzędujący prezydent jest najlepszym z możliwych kandydatów. Gratuluję niemałych sukcesów i deklaruję w imieniu całej Platformy. Stoimy za panem murem i zrobimy wszystko, by nadchodzące wybory prezydenckie były naszym wspólnym sukcesem. Bronisław Komorowski dziękował za wsparcie. Mówił też, że jego dotychczasowa prezydentura miała charakter otwarty i przyświecało jej motto "Zgoda buduje". Jak zastrzegł, zgoda nie oznacza potakiwania sobie nawzajem. 5 lat temu, dzięki wam, koleżanki i koledzy, waszej decyzji, byłem kandydatem Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj pragnę być kandydatem obywatelskim z waszym poparciem Platformy Obywatelskiej. Prezydent zapowiedział, że porozumienie przekraczające podziały polityczne wciąż jest dla niego ważnym celem. Wśród zadań swojej prezydentury wymienił wsparcie dla rodzin oraz młodych ludzi, a także zabieganie o bezpieczeństwo Polski. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Dopłaty do produkcji mięsa i mleka oraz rekompensaty za szkody łowieckie. Tego oczekują rolnicy, którzy kolejny dzień zamierzają blokować polskie drogi. Zapowiadają, że będą konsekwentni i nieustępliwi. Mimo mrozu i rozpoczynającego się weekendu, także dziś rolnicy pojawią się na drogach. Część z nich przebywa tu od 5 dni. Nie mamy pieniędzy na spłatę odsetek, nie mamy pieniędzy na spłatę bieżących rat. Cena mleka spada, cena żywca jest poniżej wszelkiego poziomu, jest prawie po 3 zł. Mleko jest praktycznie po złotówce. Naprawdę jest nam ciężko. Tracimy płynność finansową i czekamy tylko swojego końca. Żali się producent żywności spod Białegostoku. Trudną sytuacją rolników przejmuje się minister rolnictwa Marek Sawicki. Jeszcze wczoraj przygotował swoją propozycję ustawy o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie oraz wniosków do Komisji Europejskiej w sprawie dopłat na rynku wieprzowiny i mleka. Teraz chce je skonsultować z organizacjami rolniczymi. Wszystkimi, nie osobno. Jeśli będą kontynuowane blokady, nie ma żadnej potrzeby, żebym prowadził dialog tylko i wyłącznie z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych i Organizacji Rolniczych. Projekty ministra mają być konsultowane w najbliższą środę. Michał Fedusio, Polskie Radio. Rolnicy wyjadą dziś na większość dotychczasowych blokowanych blokowanych dróg, m.in. w Zdanach, Zabłudowie, Pyrzycach, Ciorkach, Marchwaczu i Biłgoraju. Nowe blokady staną zaś w Garwolinie i Zwoleniu. Kanadyjski Sąd Najwyższy zmienia zdanie i po 25 latach uchyla zakaz kontrolowanej eutanazji. Teraz nieuleczalnie chorzy mieszkańcy Kanady będą mieli prawo odebrać sobie życie z pomocą lekarza. Marek Wałkuski. W podjętej jednogłośnie decyzji kanadyjski Sąd Najwyższy stwierdził, że obowiązujący w tym kraju zakaz dokonania samobójstwa w asyście lekarza jest niezgodny z konstytucyjną zasadą wolności. Sąd postawił jednak dwa warunki. Po pierwsze, prośba o odebranie sobie życia musi być wyrażona w sposób jednoznaczny. Po drugie, osoba taka musi mieć ciężką i nieuleczalną chorobę, która powoduje cierpienie nie do zniesienia. Sąd Najwyższy Kanady rozpatrywał kwestię wspomaganego samobójstwa na wniosek dwóch nieżyjących już kobiet i ich rodzin. Obie miały nieuleczalne choroby związane z dużym cierpieniem. Jedna z nich musiała w 2010 roku wyjechać do Szwajcarii, by tam w asyście lekarzy odebrać sobie życie. Druga zmarła w wyniku infekcji w roku 2012. Kanadyjskie kościoły sprzeciwiały się legalizacji wspomaganego samobójstwa, powołując się na fundamentalne prawo do życia. Sąd uznał jednak, że w pewnych sytuacjach można się tego prawa zrzec. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jest szansa, że Warszawa znajdzie się w jubileuszowym wydaniu kultowej gry Monopol. Wystarczy oddać głos na stolicę. Planszówka świętuje w tym roku 80. urodziny i z tej okazji powstanie wersja, w której zamiast znanych ulic będą miasta z całego świata. Urodzinowe Monopoly pojawi się na rynku w drugiej połowie roku. Na planszy znajdą się 22 miasta z całego świata. Polska stolica została wytypowana do ścisłego grona 80 miast, na które mogą głosować internauci. Warszawa rywalizować będzie m.in. z Berlinem, Buenos Aires, Hongkongiem, Londynem, Paryżem czy Wilnem. Każdy internauta może oddać swój głos na jedno z miast. Od poniedziałku będzie można głosować na stronie www.monopoly.pl. Jak głosować na stolicę, radził Lucjan Olszówka. To był serwis Trójki. Sport, Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa. 8 najlepszych na świecie kobiecych reprezentacji zagra o awans do półfinału Pucharu Federacji. Polki trafiły na Rosjanki. Zapowiada się wielkie widowisko w krakowskiej Tauron Arenie. O 12:00 na korcie pojawią się Agnieszka Radwańska i Swietłana Kuzniecowa. Występ w Krakowie jest dla Agnieszki czymś specjalnym. Gramy u siebie w swoim rodzinnym mieście i tutaj jak najbardziej jesteśmy zadowolone z tego, że będzie pełny stadion. Mamy tylko nadzieję, że dubbing będzie naprawdę głośny i to nam na pewno pomoże. W drugim z sobotnich pojedynków młodsza z sióstr Radwańskich, Urszula, zagra z drugą na świecie Marią Szarapową. Dodajmy, że bardzo dobrze idzie Jerzemu Janowiczowi, który gra w turnieju w Montpellier. Polski tenisista awansował do półfinału po tym, jak pokonał wyżej notowanego Francuza Gilles Simona 6-2-7-5. Teraz czas na pojedynek z Portugalczykiem João Sousą. Na Mistrzostwach Świata w Beaver Creek prawdziwy kunsz w zjeździe zaprezentowała Słowenka Tina Maze. Zdobyła złoty medal, wygrywając o 0,02 sekundy z Austriaczką Anną Fenninger. Trzecia była Szwajcarka Lara Good. Ale nasza dziewczyna Karolina Chrapek także ma ogromne powody do radości. Startuje na Uniwersjadzie w Sierra Nevada i w supergigancie była druga za Norweszką Asberg. Początek był w porządku, popełniłam kilka błędów i myślę, że te właśnie małe błędy sumowały się na tą stratę, z którą przegrałam to pierwsze miejsce. Mam srebro. Będę walczyć dalej o złoto. Jeszcze są 3 starty przede mną. Było blisko dzisiaj znowu, ale to niestety. Następnym razem powinno być lepiej. Tego życzymy Karolinie. Dobrze rozpoczęli turniej Euro Ice Hockey Challenge w Toruniu nasi hokeiści. Po dogrywce wprawdzie, ale pokonali mocnych Ukraińców 6-5. Dziś mecz z Węgrami, jutro czas na Rumunię. W meczu otwierającym 20. kolejkę Bundesligi Schalke wygrała z Borussią Mönchengladbach 1-0. Dziś Bayern zagra w Stuttgarcie, a Dortmund we Freiburgu. Natomiast piłkarze mistrzów Polski Legii Warszawa przegrali z Dnipro Dniepropetrowskiem 1-3. To był ostatni sparing przed wznowieniem rozgrywek ligowych, a mecz rozgrywany był w hiszpańskiej miejscowości La Quinta. Jeszcze siatka kobiet, Muszynianka Muszyna przegrała z Atomem Treff Sopot 1-3. To był mecz siatkarskiej Orlen Ligi. Było to spotkanie drugiego z trzecim zespołem ligowej tabeli. Sopocianki powiększyły zatem przewagę nad rywalkami z Muszyny do 5 punktów. Na początek prognozy pogody ostrzeżenie, bo chodniki w Lubawie, jak pisze słuchaczka, najwyższy stopień zagrożenia poślizgowego. A kalice Białego Stoku jest bardzo ślisko. Coś spadło i coś zamarzło. Bardzo dziękujemy za te informacje na temat Białego Stoku i akalic. Kiedy poranne mgły opadną, pokaże się słońce, ale to tylko na południu kraju. Na pozostałym obszarze pochmurno, okresami opady śniegu, na zachodzie i północy także deszczu ze śniegiem. Gdańsk, Szczecin plus 3 stopnie, Bydgoszcz, Toruń, Białystok i akalice plus 1, Augustów, Warszawa i Wrocław 0, Rzeszów minus 2 stopnie, Nowy Targ minus 3, a Szklarska Poręba, Michale?

sam. Lubię tańczyć w parze, lubię tańczyć nie sam. Uwielbiam do tańca prosić właśnie ciebie. Chociaż między nami to jak tańczyć nie wiem. Parkietowy cwaniak na parkiecie mieszam. Lubię tańczyć w parze, lubię tańczyć nie sam. Uwielbiam do tańca prosić właśnie ciebie. Chociaż między nami to jak tańczyć nie wiem. Cheek to cheek po angielsku, chodź tu do mnie bliżej. Zaszurajmy w tańcu, póki się nie wstydzę. Ktoś kuka spod ściany, pobłażliwie stęka. Pokazałbym palec, lecz trzymam cię w rękach. Uważam na kroki, ręce chodzą same. Nie wiem czy to tak się mówi, chyba trzymam ramę. Same chodzą ręce, lecz to bardzo super. Wiedzą o co chodzi, trochę łapią cię za pupę. Kroki, ja widziałem je na klipie. Ale zanim dobrze się rozkręcę, to już ledwo zipię. Także pal sześć układy, zapraszam na środek. Najpierw cię do tańca, a potem cię do siebie powiodę. Parkietowy cwaniak na parkiecie mieszam. Lubię tańczyć w parze, lubię tańczyć nie sam. Uwielbiam do tańca prosić właśnie ciebie. Chociaż między nami to jak tańczyć nie wiem. Parkietowy cwaniak na parkiecie mieszam. Lubię tańczyć w parze, lubię tańczyć nie sam. Uwielbiam do tańca prosić właśnie ciebie. Chociaż między nami to jak tańczyć nie wiem. Płyta przeskakuje, lucek uśmiechnięty. Winylowa korba od czasów niepamiętych. My conversation albo coś takiego. I ja i ty, ja w tańcu do upadłego. Mogę prowadzić, ale nie na barykady. Jeśli chcesz mnie robić wzorem, to raczej nie da rady. Mogę być prorokiem, ale tylko w tej randze, że ósmego dnia pan powiedział tancen. Tancen. Parkietowy cwaniak na parkiecie mieszam. Lubię tańczyć w parze, lubię tańczyć nie sam. Uwielbiam do tańca prosić właśnie ciebie. Chociaż między nami to jak tańczyć nie wiem. Parkietowy cwaniak na parkiecie mieszam. Lubię tańczyć w parze, lubię tańczyć nie sam. Uwielbiam do tańca prosić właśnie ciebie. Chociaż między nami to jak tańczyć nie wiem. Parkietowy cwaniak. Uwielbiam do tańca. Parkietowy cwaniak. Lubię tańczyć nie sam. Parkietowy cwaniak na parkiecie mieszam. Lubię tańczyć w parze, lubię tańczyć nie sam. Uwielbiam do tańca prosić właśnie ciebie. Chociaż między nami to jak tańczyć nie wiem. Parkietowy cwaniak na parkiecie mieszam. Lubię tańczyć w parze, lubię tańczyć nie sam. No boskie. No mówiłem, parkietowy cwaniak na parkiecie mieszam. A ty masz czasem tak, że wyobrażasz sobie sytuację, jaka jest w piosence, bo ja widzę kilku takich na parkiecie. Tak, tak, ja dosłownie. Nawet ich znam, tak. Parkietowy cwaniak. No dobrze, poczekaj Michale, jeszcze jedna sprawa. Chciałbym w sprawie swojej suczki Jamiczki powiedzieć, że ona ze mną nawet ligę angielską ogląda. I wszystko widzi. I reaguje. A już o programach dla dzieci to już nie wspominam nawet. Ciekawe jak reaguje, kiedy jest spalony. No tak, nie powiedział pan komu ona kibicuje w tej lidze angielskiej. No Chelsea może. Myśli, że na niebieski, ma niebieski kubraczek, a może czerwony. Na czerwony. Tak jest. Dzień dobry. Chciałem się zapytać, żeby redaktor z redakcji sportowej powiedział, jak tam jego ulubienica Lindsay Vonn, które miejsce zajęła w mistrzostwach świata w jeździe. Wczoraj był zjazd. Tak, drogi panie, była piąta, popełniła pewne błędy w środkowej części trasy, jak mówią. Ty nawet widziałeś jej przejazd, prawda? Oglądaj wczoraj. Nie, widziałem troszkę Tine Maze. Tak. Maze. Ale Lindsay straciła ponad sekundę do Słowenki i zajęła piąte miejsce, ale pewnie się jeszcze będzie odgryzała. To teraz od razu płynnie przejdziemy do tego, co dziś ważne. A, bardzo proszę, czyli program dla kibica w kapciach. Zaczynamy od dzisiejszego dnia, proszę państwa, o 12:00. Polsat Sport zaprasza na tenisowy Puchar Federacji. Oczywiście mecz Agnieszki Radwańskiej ze Swietłaną Kuzniecową. O 14:30 pojawi się na korcie Urszula Radwańska i słynna Maria, czyli Maria Szarapowa. O 16:30 telewizyjna jedynka i Eurosport polecają państwu konkurs skoków TTZ Neustadt. Wczoraj tam wiało, były różne rodzaje problemów. Generalnie dzisiaj mają być kwalifikacje, a od 16:30 pierwszy konkurs. O 18:30 Eurosport i TVP Sport polecają tym razem zjazd panów, czyli Mistrzostwa Świata w Beaver Creek. Mocne, mocne wrażenia. O 15:30 w Kanał Plus Family rugby. Rozpoczął się Puchar Sześciu Narodów. Dwa mecze: Włochy, Irlandia i Francja, Szkocja. twardzi faceci. A o 17.30 Polsat Sport zaprasza na mecz Asseco Resovia Lotos Tref Gdańsk, czyli dobra polska siatkówka. Dużo dziś dobrej piłki. Ja wybrałem dla Państwa cztery mecze po kolei. 15.30 Stuttgart Bayern Monachium Eurosport 2. 16.00 Atletico Real, czyli derby Madrytu Canal Plus Sport. 18.30 Everton Liverpool, czyli derby Liverpoolu Canal Plus Sport. I na wieczór zapowiedziany mecz Juventus AC Milan. To jest znakomity pojedynek we włoskiej lidze, także Canal Plus Sport. Zatem mają Państwo od 15.30 do późnej pory dzisiaj propozycje piłkarskie z najwyższej półki. Jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, 8 lutego, ponownie o 12.00 Polsat Sport i szlagier Radwańska-Szarapowa. Mam nadzieję, że cały czas ten pojedynek będzie jeszcze trzymał w napięciu, ponieważ liczę na to, że dzisiaj będą punkty dla Polski w pojedynku Radwańskiej z Kuzniecową. Co do Urszuli, wiadomo, tenis kobiecy rządzi się swoimi prawami. Anusz Widelec? Jutro o 14.30 Urszula zagra z Kuzniecową, a później o 17.00, czyli wtedy, kiedy byśmy rozpoczynali naszą trzecią stronę medalu, zapraszamy z Adamem Maleckim, mógłby grać debel. I byłoby fajnie, gdyby debel decydował, nie? Gdyby było 2-2 i jazda. Ach, byłoby super. Jeśli chodzi o skoki, to także jutro 15.45 TVP1 i Eurosport, Titize Neustadt. O 17.50 TVP Sport i Eurosport zapraszają na Mistrzostwa Świata w Beaver Creek zjazd i slalom panów do kombinacji. Najpierw będzie zjazd, a o 22.05 slalom. No i jeszcze mecz Gana Wybrzeże Kości Słoniowej. To, jest to w Eurosporcie 19.30. Właśnie, czy to jest finał? Zaraz to sprawdzę. Jeśli jutro, to według mnie finał. I jeszcze jedna rzecz, którą chcę polecić Państwu, Monika Sułkowska, która tam pojechała, czyli snooker. Tak? Wieczorem w Eurosporcie znajdą Państwo relacje z turnieju German Masters. Czyli absolutny turniej o, wiesz, niemieckie, jakby to nazwać, German Masters. Taki puchar Niemiec, czy taka wielka nagroda, powiedzmy tak, wielka nagroda Niemiec w snookerze. A Monika pojechała relacjonować czy sędziować? Podejrzewam, że ona się tam uczy różnych rzeczy, bo ona chyba sędziować jeszcze tak dużych imprez nie może, ale lada moment. Może. No, już coraz jest wyżej w hierarchii sędziów. Tak. I mocno trzymamy za nią kciuki. Mocno trzymamy kciuki, czyli ja jeszcze tylko za moment sprawdzę, jak wygląda sprawa, jeśli chodzi o Puchar Narodów Afryki. Dobrze, popatrz sobie tutaj na monitor. Mam dać siebie dżentelmena, który ogląda telewizję, bo dziś trochę rozmawialiśmy o psiej telewizji, zwierzęcej telewizji. To jest zdjęcie, które znajdą Państwo także na naszym profilu w Trójce na Facebooku. I zastanawiają się słuchacze, co on ogląda. Wygląda, jakby oglądał mecz szachowy trochę. Ja tak sobie marzę, że jesteśmy w siódmym niebie, że nadszedł czas i w sam raz trafiło tam każde z nas. Tak oczywiście wybrałem milczeć, inaczej zniszczę i z tą pieśnią zostałem sam, bo tobie brak słów, których ja już nie mam. I mówią mi, że twoje serce tak chciałoby rozbawić się. I mówią mi, że ty chcesz więcej. I cóż, że to, co masz na ciebie jest w sam raz. Ciebie walczyć, bo tak już jest, że drogo płaci ten, który wybrał nic nie tracić. I mówią mi, że twoje serce tak chciałoby rozbawić się. Ciebie jest w 24 minuty po 8:00. W sam raz pora, żeby porozmawiać. Sport. Młoda generacja. O właśnie, o sporcie młodych osób. Paweł Januszewski, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Redaktorze, panie kolego, za chwilę porozmawiamy, ale wcześniej naświetlimy państwu problem. Z tym problemem zmaga się nie jeden rodzic. Na początku dziecko bardzo chętnie chodzi na sportowe treningi, ale nagle przestaje mu się to podobać. Odmawia współpracy i albo ociąga się z wyjściem na zajęcia, albo co gorsza, odmawia udziału w ogóle. Co wtedy zrobić? Trzeba zacząć od rozmowy, podpowiada Monika Dreger z warszawskiej grupy psychologicznej. To znaczy ja bym proponowała dowiedzieć się, dlaczego dziecko nie chce chodzić na zajęcia, bo mogą być różne powody. Może mu się nie chcieć. Może nie chcieć chodzić, bo na przykład coś się dzieje w grupie. Może być coś, że takiego, że się dzieje jest na przykład z trenerem i tutaj jest jakiś kontakt utrudniony. W związku z tym najpierw trzeba zapytać, co. No i jeżeli się dowiadujemy, że mnie się nie chce, no to ja bym proponowała jednak namawiać do tego, żeby ten sport dziecko uprawiało. Natomiast jeżeli są to jakieś konflikty, no to trzeba by było je jakoś rozwiązać, najlepiej w porozumieniu z trenerem, bo być może on na przykład nie wie, że coś się między zawodnikami czy między sportowcami młodymi dzieje. A czy jest pani zwolenniczką tego, żeby takich młodych przyszłych sportowców przymuszać? Jeżeli nie chce pójść, zapiera się nogami i rękoma, to troszeczkę przymusić, zaprowadzić na ten trening, czy właśnie odpuścić? Osobiście jestem za tym, żeby dziecko trochę przymusić. Szczególnie jeżeli to są małe dzieci i jeżeli one nam deklarują, że nie chcę chodzić i nie chcę trenować, bo mi się nie chce, tak? Bo wolę siedzieć przed komputerem albo w coś grać, bo też są takie sytuacje. Więc jeżeli to jest taka jakby demotywacja tak co do chodzenia i uprawiania sportu, to raczej bym proponowała przymusić. Jak tak pozytywnie motywować dziecko do sportu? Jak przekonywać, że to jest coś, co w przyszłości da takie pozytywne rezultaty? No pytanie, w jakim wieku jest dziecko, tak? Dlatego, że trzeba pamiętać, żeby zawsze dostosować informacje, które przekazujemy i sposób, w jaki to robimy, do wieku dziecka. Ale to, co motywuje najbardziej, to pokazywanie pozytywnych stron funkcjonowania w sporcie. A jeszcze lepiej byłoby, gdyby tak poprowadzić rozmowę, że dziecko samo te pozytywy znajdzie, dlatego, że to wtedy będzie taka motywacja wewnętrzna, którą zbuduje i kiedy dziecko będzie wiedziało, że ono samo chce trenować. A co z nagrodami? Jest pani zwolenniczką nagradzania za to, że jeżeli dziecko nie ma ochoty, przełamie się, zacznie chodzić na zajęcia, to warto nagradzać? Nagradzać warto zawsze, tylko pytanie, co to jest nagroda, tak? Bo jeżeli ja mam na przykład zapłacić dziecku za to, że chodzi na treningi, bo wiem, że czasami rodzice stosują takie metody, to nie tędy droga, tak? Dlatego, że zbudujemy dziecku motywację zewnętrzną, także ono będzie chodziło na treningi po to, żeby coś dostać, a w pewnym momencie, jak będzie nastolatkiem, to powie okej, ale już mam dosyć, tak? I dziękuję bardzo, nie trenuję. Nagrodą jest to, że my jesteśmy zadowoleni bardzo, tak, i dumni z tego, co dziecko robi, że my uczestniczymy w tym, co ono robi, że jesteśmy razem z nim w tym wszystkim, że cieszymy się sukcesami, które dziecko odnosi. To są nagrody. Oczywiście można też nagrodzić w taki sposób, że nie wiem, super były zawody, może gdzieś pójdziemy, będziemy to razem świętować, tak, pójdziemy na lody, zaprosimy kolegów na lody, to też jest nagroda. Z Moniką Dreger z warszawskiej grupy psychologicznej rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Rozumiem, że takie podejście, że puchar za zajęcie pierwszego miejsca, chociaż dziecko nic nie trenuje, to nie tędy droga. No nie, tak chyba nie postępujemy, aczkolwiek widać są nawet nauki ku temu stworzone. Natomiast no, najlepszym przykładem, znaczy ja tak myślę, że to jest dosyć trudna sztuka, przymusić dziecko do treningu, ale ja bym nie używał słowa przymusić. No właśnie, to chyba nie jest raczej przetrzymać, bo dzieci miewają różne pomysły, zdarza im się, że parokrotnie zmieniają te kierunki swojego jakiegoś tam rozwoju. Fajnie. No bo mają czas jeszcze na szukanie dyscypliny na przykład. No to już pomijam, już w nie wiem, wieku 5, 6, 10 lat określać, że to będzie ta konkurencja. Fajnie by było, jakby rodzice przyszli na takie zajęcia, usiedli z boku, popatrzyli, jak dziecko się zachowuje na tych zajęciach, dawali przykład przede wszystkim, sami się ruszali, nie tylko wymagali, nie tylko oczekiwali, że to dziecko będzie cokolwiek robiło. Jeżeli sami będą jeździli na takie zawody, jeżeli sami będą brali udział w podstawowych zawodach, no chociażby biegowych, których jest w tej chwili dużo, ale różnych innych zajęciach, rekreacji ruchowej tak zwanej, to myślę, że jest najlepszym przykładem dla tych dzieci. Jeżeli rodzic jest konsekwentny, to i dziecko zobaczy, że konsekwencja popłaca. Pracujesz z dziećmi, masz dzieci, twoje lata dorośle miały taki moment zniechęcenia. Udało się przezwyciężyć? Jeśli był. Oczywiście były takie momenty. Szukanie różnych dyscyplin. Mam 7-letniego syna i 15-letnią córkę i na przykładzie dwojga dzieci widać, że bywa różnie. Córka zaliczyła kilka dyscyplin i ciągle poszukuje. W wieku 15 lat myślę, że w końcu znalazła coś swojego. I dajmy dzieciom szansę. Oczywiście nie zmieniajmy tych dyscyplin i konkurencji po tygodniu, po miesiącu. Takie perspektywy roczne, półroczne. Wyznaczajmy dzieciom cele. Ja przypominam, że właśnie sport uczy takiej dalekowzroczności, celi, wyznaczania celów, które się nie osiąga za jednym razem, nie wiem, wygrywanie gry w komputerze, tylko te cele są troszeczkę dalej przesunięte o pół roku, przygotowanie do jakichś zawodów, do jakiejś rywalizacji. Na tej zasadzie to powinno wyglądać. Ale najlepszy przykład to są przede wszystkim aktywni rodzice, którzy sami biorą w tym udział, bo ciężko mówić i wymagać od dzieci, jeżeli sami nie do końca jesteśmy w porządku. Chwalenie, uczestnictwo. My chyba byliśmy trochę w innych czasach wychowywani i biegaliśmy na zajęcia sportowe bez dodatkowej motywacji rodziców. Rzeczywiście czasy są trochę inne? Jeśli chodzi o sport, czasy są inne, natomiast patrząc chociażby na młodzież gimnazjalną, z którą mam możliwość współpracowania, to młodzież myślę, że jest zawsze taka sama. To wymaga jednak podejścia rodziców i nauczycieli, trenerów do nich, cierpliwości, przede wszystkim cierpliwości, dobrego przykładu i to z czasem przynosi efekt. Fajnie się obserwuje takich gimnazjalistów, którzy przychodzą do pierwszej klasy, czyli w wieku 14 lat i później w wieku 15-16 lat, kiedy już wiedzą właściwie albo są przekonani, że wybrali dobrze. Bywa różnie na początku, ale to przynosi chyba jeszcze większą satysfakcję wtedy. Paweł Januszewski. Dziękuję bardzo. Zapraszamy za tydzień. 227 trójek, numer do dyspozycji państwa. I teraz dwa tematy. Po pierwsze, jest do otrzymania książka, biegowa książka Sztuka Szybszego Biegania. Prosimy 227 trójek. A drugie pytanie brzmi, być może państwo przeżyli taki moment wspólnie z dziećmi, gdzie było zniechęcenie, gdzie dziecko mówiło, nie pójdę tam nigdy więcej, ale udało się to przetrwać. Jak to się udało? Ładnie się kończy, ładnie się zaczyna, w środku też bardzo ładnie. O pogodzie czas opowiedzieć, bo już minęła 8:30. No, powiedzmy, że jakiś czas temu. Pochmurno dziś w centrum i na północy kraju, na Kujawach i Pomorzu popada deszcz ze śniegiem, w Wielkopolsce, na Mazowszu i we wschodnich regionach sam śnieg, na południu kraju dziś będzie słonecznie. Ale mroźno, Ustrzyki Górne minus 8, Szklarska Poręba minus 6, Zakopane minus 3, Rzeszów minus 2, Kraków, Przemyśl, Katowice minus 1, Augustów, Warszawa i Wrocław 0, Bydgoszcz, Toruń i Białystok plus 1 stopień, a najcieplej w Gdyni i Świnoujściu plus 3. Trójka. Program trzeci. Ranek mroźny, chłodny, aż tu nagle. Tak patrzę na te nasze szare mazurskie pola za oknem i zatęskniłem za latem. Poszedłem do piwnicy, przyniosłem konfitury z poziomek i upiekłem placki z konfitury. Rozszedł się po domu taki aromat. Od piwnicy aż po sychrze nie wytrzymały tego pająki, bo wychodziły z ukryć i łażą mi po sufitach. A ten aromat aż do nas dotarł. I trusted the priest, I fell to his feet, and he raised me up there, they cut me off at the knees. I trusted the Lord, they didn't help me at all, I wound up black, blue, screwed in the back of his car. I need you to hear me now. I don't wanna do it alone. I need you here with me now. I fell to his knees, and he just raised me up to cut me off at the knee. I don't wanna wake up alone. I need you to hear me now. I don't wanna do it alone. I need you here with me now. Mamy dla Państwa zaproszenie. Autopromocja. Proszę Państwa o przywitanie słuchaczy! Cztery wystawy za nami, piąta przed nami. Bardzo mi się podobają, rewelacyjne. Jestem w szoku! Jestem zachwycony. Bardzo mi się podoba. Liczymy na to, że i w Poznaniu Państwa nie zabraknie. Trójka w obrazach wielkich mistrzów. Czyli otwarcie wystawy naszych szalonych fotografii na dworcu Poznań Główny. W niedzielę. Punktualnie o 14. Dla tych, którzy nie mogą z nami być, relacje na naszej antenie. Do usłyszenia i do zobaczenia mówią Robert Kantereit, Michał Nogaś, Piotr Stelmach. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Gdyby Państwo byli gdzieś w okolicy, to bardzo, ale to bardzo serdecznie zapraszamy do spotkania. 71335, mówiliśmy trochę o sporcie, sport młoda generacja, o tym, że przychodzi taki moment zniechęcenia dziecka i nie chce się wybierać na ćwiczenia, na treningi. Jak to rozwiązać? Pan Rafał podpowiada, że ustanowił stypendium sportowe jako dodatek do kieszonkowego, czyli sport zawodowy jednym słowem. 227 trójek, także do dyspozycji. No i oczywiście elektronicznie ranek@polskieradio.pl. Do mnie, blisko, najbliżej. Zostańcie w mojej głowie, najdziksze sny. Oto jest wasza scena, reflektor niżej. To robót moich marzeń, wiruje ci. Ten śnieg pośrodku lata, skąd ten saksofon, który pod czaszką gra. Już eksplodują lustra całego świata i nieskończenie falną pulsuje czas. Nadciąga do skromety ogniski bete. Odlaski, powódź po złoty, krzyże południa i gwiezdy był. Stosy diamentów za zimnym światłem będą się palić do kresu dni. Nadciąga noc komety, ognisty meteor. Kuba Dezo, Noc Komety za 17.09. Agnieszka Stępień, prasa. I plus minus dodatek weekendowy Rzeczpospolitej, a tam interesująca rozmowa z Krystyną Iglicką-Okulską, która jest profesorem, ekonomistką, rektorem uczelni Łazarskiego, ale także wiceszefową partii Polska Razem Jarosława Gowina. I tylko fragmenty. Martwi mnie, że Polacy pod wieloma względami zupełnie są bierni. Chodzi o to, abyśmy jednym głosem jako społeczeństwo, zarówno pracownicy, jak i pracodawcy, zaczęli mówić, że nie będziemy już dłużej zasobem taniej siły roboczej dla zachodnich gospodarek. Młodzi wyjechali, prawie cały majątek został sprzedany, za 7 lat skończy się ostatnia transza pieniędzy unijnych i zostaniemy z niczym. Kraj musi się budować na ludziach, a oni muszą wiedzieć, że jeżeli pracują, to coś z tego będą mieli. Nie można pracować za 1200 zł netto, bo to oznacza wegetację. W ten sposób nie zbuduje się bogactwa kraju. I jeszcze jeden fragment, o kopalniach. Eliza Olczyk, która przeprowadza ten wywiad, pyta: nie sądzi pani, że kopalnie ciągną w dół przywileje górników, którzy dostają 13 i 14? I profesor Iga Okulska odpowiada: ludzie w Polsce i tak zarabiają mało, nie można im mówić, że mają się wszystkiego wyrzec, zwłaszcza gdy głoszący taki postulat sam ma przywileje. Leszek Balcerowicz, który tak krytykuje przywileje górnicze, pobiera 13. pensję na SGH, chociaż ta uczelnia jest na krawędzi bankructwa i zarządza nią komisarz. Nie godzę się na taką moralność. Angela Merkel broni niemieckich pracowników i swojego rynku, wprowadziła minimalną płacę godzinową 8,5 euro. Chciałabym, żeby ktoś bronił naszego rynku i naszego pracownika w ten sam sposób. I ta rozmowa z profesor Krystyną Iglicką-Okulską w dodatku do Rzeczpospolitej plus minus. Wysokie obcasy, a tam sylwetka Wandy Telakowskiej. Wanda Telakowska to wielka postać w powojennym wzornictwie przemysłowym polskim, twórczyni Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Opis rozpoczyna się taką oto historią. Została wyzwana przez partyjną egzekutywę, miała się z czegoś tłumaczyć. Schodząc na to zebranie zawołała: zaraz do was przyjdę, kochani, tylko muszę zdjąć ciepłe majtki. Po chwili przyszła z okrzykiem: och, jaka ulga, no i coście to ode mnie chcieli? Planowany atak stracił na powadze i ostrości. W 1950 roku jej staraniem powstał Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Była to jedna z pierwszych w Europie placówek promujących to, co dziś nazywa się designem. Instytut skupiał znakomitych projektantów, ich prace pokazywane były na wystawach i do dziś budzą zachwyt. Pasją Telakowskiej było włączanie do projektowania artystów ludowych, dzieci czy robotników fabryk. Jej hasło: wielką kulturę narodową należy tworzyć z narodem, a nie tylko dla narodów. Teren ruszają tak zwane kolektywy Telakowskiej. Projektanci pukają do chat na Kurpiach, Podhalu, na Zalipiu. Pracują z kobietami, które robią koronki i wycinanki tkają. Na podstawie tych prac powstają wzory dla przemysłu. Ale przemysł nie bardzo z tej pracy korzystał, ponieważ wdrażanie nowych wzorów burzyło im najprostszą organizację produkcji. Jednak Telakowska się nie poddawała, walczyła dalej. Mówiono o niej: Joanna Dark, jeden z najbliższych współpracowników, wspomina: trudności nie zniechęcały Wandy. Im bardziej się piętrzyły, z tym większym impetem, a nawet furią były atakowane. Ważnym urzędnikom mówiła, że zapatrzeni w swoje dupogodziny nie widzą, na czym polega praca projektanta. Potrafiła być ostra, naurągać, walić prosto w oczy, ale grała umiejętnie. O Wandzie Telakowskiej w Wysokich Obcasach można sobie poczytać. I jeszcze forum i tutaj króciutko już o Dubaju. Pół wieku temu było to co? Pustynia. Nie, wioska poławiaczy pereł. O tym można przeczytać. Dziś Dubaj wyrasta na światową metropolię i bije rekordy gigantomanii. I trochę o tym luksusie i o tym, jak ludzie odwiedzają Dubaj. W 2013 roku miasto odwiedziło ponad 11 milionów osób, a średnie obłożenie hotelu w grudniu i styczniu wyniosło 80%. Spośród ponad 2 milionów mieszkańców 95% to ekspaci. Interesująca mieszanka 200 narodowości i kultur. Wszyscy pragną zasmakować choćby odrobiny luksusu, jakie oferuje Dubaj. To właśnie tu sprzedaje się co trzeci produkt luksusowy na świecie. A połowa sprzedaży przypada na Dubai Mall. Jego niezliczone alejki pełne są butików wielkich światowych marek. Górna granica cen nie istnieje. Im wyższe, tym lepsze, bo Dubajczycy są uzależnieni od luksusu. I o tym właśnie jest w dwutygodniku forum. Tutaj mnie bardzo zainteresowało takie... Kort tenisowy na lądowisku dla helikopterów 200 metrów nad ziemią. Ale to tylko ktoś, kto nie ma lęku wysokości, może tam wyjść. Zastanawiam się, kto biega po piłki, jak to wyleci. Tam na dole jest obstacz. Nie, ale wiesz co, to chyba to tutaj siatki. do wody wpada. Myślę, że są siatki i nie da się tak. Ale jak ktoś się uprze, to oczywiście wyekspediuje piłkę na aut. Agnieszka Stępień, jeśli chodzi o ten luksus, to zastanawiam się, co możemy zagrać takiego luksusowego. Jakiś luksusowy. Lux Torpeda przyszła nam do głowy i Lux Torpedę zagramy. Odgryzłem łapę od trzasku, wolność gęstą czerwienią pokryła moje kły. Uciekłem ramię, strach boli trzy łapy. W amoku biegnąc oprócz krwi spijałem łzy. Wyłem do księżyca i prosiłem o litość. Kiedy głód i łatwy łop przywołał gończe psy. Wilk wolny, wilka leka, miałem trwać, nie uciekać. Karmiłem wilka, którego psy rozszarpią dziś. Zapewnie znamy wilki dwa. Oblicze dobra, oblicze zła. Torpeda. Towar luksusowy. No tak się jakoś skojarzyło. Czasem tak się zdarza. Za 8 minut 9. Aha, pan Adam opowiadał o tym, jakie aromaty rozchodzą się po jego domu i pani Ewa do pana Adama napisała, żeby przestał opowiadać, bo do niego przyjedzie na te Mazury. No tak, to brzmiało zachęcająco zdecydowanie. Jeśli chodzi o sport, młodą generację, list od pana Mariusza Jasiek. 4,5 roku, 2 razy w tygodniu judo. Kiedy bywa, że nie chcę, nie idę, to wtedy konkretyzuję. Ale czego nie chcesz? Czego nie lubisz? Jakich ćwiczeń? I obiecuję, że gdy będzie to na ćwiczeniach, to pokażę znak czas, ja powiem trenerce i nie będzie musiał tego ćwiczyć. Ale oczywiście, kiedy przychodzi co do czego, ćwiczy wszystko, a po treningu chwalę, przełamanie i mamy Friday. I tak to się rozwiązuje. 71335, bardzo dziękuję za wszystkie listy, telefony, smsy w każdej sprawie. Także w sprawie sportu młodych osób. Sport Młoda Generacja, za tydzień zapraszamy. A my już mówimy do usłyszenia. Iwanka Kunewa, Agnieszka Stępień, Marcin Łukawski. Za 7 minut będzie 9 na koniec. Pani Dorota. Tak już troszkę łagodniej.

Jedzenie się skończyło. Został mi tylko przepyszny schab, faszerowany genialnym pesto z pomidorów. Niestety, to przepis Pascala. Ziemia, mam naprawdę duży problem. Zrób coś nieziemsko dobrego, bo teraz świeży schab wieprzowy w plastrach kosztuje tylko 4,99 za 360 gramów, a soczyste pomelo 3,49 za kilogram. Lidl, co tydzień coś nowego. Mistrzem Formuły 1 bezdyskusyjnie został Mercedes-Benz. Teraz otwieramy sezon, w którym zwycięży każdy kierowca. Mercedes na start. W każdym salonie pakiet najlepszych ofert. Dodatkowe wyposażenie w mistrzowskiej cenie. Formuła najlepszego finansowania.